إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دقستيال برنامج وريد قاراه وانمانت كو ايغينو واركي عسلاء ايمانت اتوبيان كو قبصدي دولات كمقالة ربنو ريو قبل كبكول قوضو بداعاتكو مغلي دونتان وحا كميدا حركة مجاهدين تال شباب ايا وركسو سارتي وار عرسو الولاي عيدما اتوبيان اهكاسو كدعي ولاي دبكول culimada islaamka ayaa dambaal ku aadan qabiilada weerarka rabdhowr u diray bulshada muslimka ah iyo mujaahidiinta al shabaab odayaasha dhaqanka way ugu horeeyaan in deergaladka wilaayada bakool ayaa darin farxadeed ka muujiyay khasaaraha faraha badan ee xabashida lagu gaarsiiyay rabdhowre dagaaladii isdaba jooga ah way la kulmayaan shisheeyaha ayaa muujinaya in uu muqdisi galayo masiirka ciidanka atmis ka hor inta aysan soomaaliya ka bixin sidoo kale barnaamij wareedkeena waxaa qayb ka ah qaar ka mid ah weeraradii ugu caansanaa ee Itoobiyaanka ay kula kulmeen Soomaaliya qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ayaa aragtiye ka dhiibtay dagaalkii maanta lagu jabiyay xabashida ee ka dhacay wilaayada Bakool فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن كسو دواد برامش وريت كينا وفافاسن حركة مجاهدين تال شباب يا وركسو سارتي وار علوس أومان تلغولا يعيدم إتوبيانا kaas oo ka dhacay wilaayada Bakool wariyeena Salmaan Naxmed ayaa faahfaahinaya aad baad u mahadsan tahay bayaan ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al shabaab isla markaana baahiyay maktabka warfaafinta ayaa laga hadlay wararkii cuslaa ee aroornimadii hore ee saaka ka dhacay duleedka degmada Rabdhowre ee gobolka Bakool kaas oo lagu xusuuqay ciidanka xabashida Ethiopia xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa xaqiijisay in dagaalkaasi ku dishay ugu yaraan 167 askari oo Ethiopian ah sidoo kalena ku soo qabatay maxabiis dagaal oo nool halka gawaari dagaalna looga gubay ciidanka xabashida sanado hub ah oo kala duwan gacanta looga dhigay taliska ciidamada kada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tilmaamay in mujaahidiintu kadiyeen ciidanka Ethiopiaanka iyagoo helaya xog sirdoon kamiin abaabulanna ku beegsadeen ee hubkan ciidisa kala duwanna lagu boobay taasna ay keentay in ciidanka Ethiopiaanka intii badbaaday ay cagaha wax ka dayaan saaxiibadooda oo meed ahna fagaaraha dagaalka uga cararaan ee weerarkii maanta ka dhacay duleedka degmada Rabdhowre ee gobolka Bakool laguna dilay in ka badan 167 askari oo Ethiopian ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheegtay inuu jawaab ka ahaa gabadfalada iyo tacdiyaadka Ethiopia u geysanayso muslimiinta ku nool Soomaaliya iyo gudaha Ethiopia si gaar ah muslimiinta ku dhaqan gobolada Bay, Bakool, Hiiraan, Galgaduud, Sool iyo Tagdheer ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheegtay inay u arguday kuwaas oo horay u la kulmay tacdiyad xanuun badan oo uga yimid dhanka xabashida Ethiopia xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay warsaxaafadeedka isoo saartay ku dirtay fariin ku socota taliska Atmis iyadoo tilmaamtay inaanay gabootfallada 15 sano ka wadan Soomaaliya jawaab la'aan ahaan doonin xilliyada soo socdana fishaan in looga argudo dhiig waliba ay ka daadiyeen ummadda muslimka ee Soomaaliyeed ee ku dhibcay ee gudaha dalkan Soomaaliyeed warsaxaafadeedka waxaa sidoo kale bogaadin iyo dhiirigelin loogu diray qabaailka gumisidiidka ah ee dega Bakool kuwaas oo bayaanka lagu sheegay inay si adag u garab istaageen mujaahidiinta iyadoo bulshooyinka kale ee dega bariga Afrikana loogu baaqay inay ku daydaan reer Bakool oo isgarab taagan mujaahidiinta markaasoo ummada muslimka ay awoodi karto inay iska caabiso duulaanada shisheeyaha ee dalalkeeda iyo khayraadkeedaba lagu soo qaaday bayaankan wuxuu ku qornaa luqada Ingiriiska wuxuuna ka kooban yahay laba beej waxaana uu dirayaa fariimo kala duwan oo dhinacyo badan taabanaya insha Allah isagoo intan ka faahfaahsan oo tarjuman waxaan ku soo gudbin doonaa wararka iyo barnaamijyada soo socda jazaakallahu khayran culimada diinta islaamka ayaa dambaal ku aadan qabiilada weerarkii rabdhowre u diray bulshada muslimka ah iyo mujaahidiinta al shabaab maxamed amiin ayaa soo jeedinaya Sheikh Jaama Cabdi Salaam Mursame oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa bulshada muslimka ah ugu baaqay inay Allah ugu mahadceliyaan guulaha isdaba jooga ah isla markaana iska ilaaliyaan inuu kibir galo Sheekha ayaa ka hadlay habka saxda ah ee ay tahay in lagu qaabilo natiijada dagaalkiisa ka dhacay halka loo yaqaan Booco oo ka tirsan degmada Rabdhowre ee wilaayada Bakool. Baad juhdin, baad istimraarin, baad sabrin dhawin, Ilaahay waa noor, Shaqi Subhaanahu wa Ta'aala, wala yansurana Allahu, man yansuruhu baad caday. waxaan u baahannahay marka maantay nicmadaas si aan u xagsano noo istimraarto inaanu ka shukrinaa bay u baahan tahay inaanan moodin inaan anagu leenahay awooddaas in anagu samaysanay ilaahay reer bani israiil markuu aaday wuxuu yidhi sal bani israiil kamaa atiinahu min aayatin bayyina imisaanu nicmo isu dabadhigan mucjizaad iyo aayaad rabbi waxdaaniyadiisa iyo awooddiisa ballaarkeeda tusinaya imisaan siinay baddii mataqaanaa laka loo kala dhambalay ushii nabiyullaahi muuse oo cajiibka ahayd oo marba abeysada noqonaysa cadowga uu ka mataqaanaa casi gelinaysa imisa aayadood waman yubadil nicmat allaahi min bacdi maa jaathu fa ina allaha shadiidu ciqaab hayaadka ilaahay ciddii badasha nicmadaa ciddii ku qooqda ciddii ka shukran weysa rabbi ciqaabtiisu way weyn tahay way daran tahay fa ina allaha shadiidu ciqaab sheekh jaamac cabdisalaam ayaa sheegay inuu maanta indhihiisu ku arkayo wixii culimmada rabbaaniyiinta ku taamayeen toddobaatameeyadii markaan dacwadaan bilaabanay toddobaatanaadkii baa waxaa ilaahay naga hadalsiin jiray inaan idhaahno reer markaan aroosyada iyo aanu ka hadlayno iyo xafladaha hadday reer galbeed tawaariikh samayseen annagu rag baan samaynayna ilaahay muxuu qadaray ragiibaaba saaruuk waxay noqdeen aan wax joojin karaba laar ilaahayba saaruuk buu bedelay istishaadiyadaa ragga galay ilaahay marka awoodda qalbiga dadka noocaa ka dhigay ee ummaddeeni sawaariikh u bedelay ee caziime iyo go-aan iyo sugnaansho ku irdaaqay ilaahaasaa mahadlay subxaanahu watacaala isagaasaan mahadinayna waa inaan garanaa marka nasrigaas wamaa bikum min nicmatin ka min allah ilaah dulliga naga qaaday ilaaha naga qaaday maarata naf jacaylkii iyo adduunya jacaylkii ilaahaasaan ku mahadinayna marka nicmadaas waa inaan isaga u garanaa kadibna waa inaan ka sheekaynaa wamaa binicmati rabbika faxadiis sidoo kale sheekh cali cabdullaahi sheekh cali katiin oo isna bogaadiyey dagaalkii saaka ka dhacay rabdhuure ayaa bulshada u diray fariin waxaan kaloo dadka muslimiinta ugu baaqaynaa inay jihaadka ay soo haleelaan oo dadka fadhiya ee ilaahay caafimaadka siiyey xoolaha siiyey awoodda siiyey ay u soo baxaan maanta waa fursad weeyaan jihaadkii baa taagan marka inaad iska fadhiisato ma ahan waxaa loo baahanya aayaadka ilaahay subxaanahu watacaala in lagu dhaqmo haddii la bixi waayo oo la jihaadi waayo oo camalkan loo soo bixi waayo ilaahay diintiisa la kor yeeli waayo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegay inuu noo goodiyo cadab u imaanayo ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliima wayastabdil qowman gayrakum marka waxaa loo baahan yahay in la kaco oo maanta ayaa fursaddii taagan tahay suuqii jannadana uu taagan yahay halka dagaalku uu ka soconayo ayay jannadii taallaa maanta in loo daqtamo oo loo tartamo oo loo soo kala baratamo ayaa loo baahan yahay laa yastawi minkum man anfaqa min qabli fatxi wa qaatal maanta qofka dagaalamaya ee xoolihiisa bixinaya ee naftiisa bixinaya ayaa wuxuu ka qiimo badan yahay markii fadxi iyo furasho ay timaado oo mujaahidiintu meel kasta caalamka ay la wareegaan markaa fursadaas way ku seegtay maanta laakiin fursadii baa taagan marka waxaan leenahay camalka ha lasoo iltixaaqo culimada diinta islaamka ayaa bogaadiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka odayaasha dhaqanka oo ay ugu horeeyaan nin dheer garadka wilaayadda bakool ayaa dareen farxadeed ka muujiyey khasaaraha faraha badan ee xabashada lagu gaarsiiyey rab dhuure cabdullaahi yaasiin jaamac ayaa inooga waramaya malaqyada walaayadda islaamiga bakool iyo nabadoonada kale ee soomaaliyeed qaarkood oo maanta ka qayb gelaya barnaamijka tibinta tooska ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan kaa oo ku saabsanaa weerarkii saaka cagta lagu maariyey ciidamada etoobiya ee ku sugnaa deegaan ka tirsan gobolka bakool gaar ahaan duleedka rabdhuure ayaa waxa ay muujiyeen shucuurtooda la xiriirta siday u arkaan etoobiyaanka la laayay malaaqa beesha ligse ee degtay rabdhuure iyo deegaanada nawaaxigooda oo uu ka mid yahay deegaanka saaka dagaalku uu ka dhacay malaaq maxamed kayr garaar ayaa waxa uu sheegayaa in dadka ku dhaqan walaayadda islaamiga bakool aanay saaka qurac hunguriyeen farxad awgeed waxa uu sheegay inay aad ugu farxeen etoobiyaanka lagu laayay deegaanka booho ee gobolka bakool kaasoo hoostaga degmada rabdhuure walaalow hira abdilan waa kartid oo ah inu madla ardaada owlaada iyo balaanta iyo magalka walhas la suranyi maynaynilaya maarna ilaahayow ilaahayow adi mahadle dadka tilmaamay walmakarsadoo ah ira abdilan dad walsaarad ahay mal aragow ilaahay fadligiya ka ahaati ilaahay intiiriyaan bni aadam intiiriyaan bacdige ilaahay subxaanah watacaala usiiba qur'aan shay miyari daafiluhum yucadibhum allahu biaydiikum wayuhzihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmin muminiina ku dhiisan hiraabta ilaahay maarna muslimiinta galuubtiyo maykin riiday hiraabta farah iyo wal iyo maamaadgeeklan bani aadam yaan koobo koranya ka dhiisan dabwalmaal saarado ay owlaadii balaangi magal walas la suranyi ذلك برنامج كتبين تاتوس كيقب قليه وحا كمي دها ملاقه قوديه بيش هادمي ملاقه عبدالله محمد ياري وحوشيقه ياني تاوح الله لغا مهد عليو قوش وين إساك كدعضي قبل كباكول. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إلهي سبحانه وتعالى ياك مع السن مع الضمان تيه وسينسو الناسي ياك فرحد وينيان إلسان قودان هادي مسلمين تأنا ملكاسو يوشوغان فرحد إيدي إيدن وينيان إلسان ولي بديهي إني عدوك إلهي سبحانه وتعالى مسلمين تعدوك شو أني ديك لك حسميو مجاهدين تحسميو ميغانك رب وردقم رب ورد ولاد جي يديري فرحد إيدي وينيان إلسان جيك. انتي برنامج كو سعودي وحا استوديو هاي نوغو سو بوقنايي قار كميد اندر غاردكا سومارييد وحا كميد ها سلطانكا غوديه بيشاتوني سلطان محمد عبد القادر ايو انجينير او غاب سدو كلو وحا اسغونا استوديو ها نوغو سو بوقداي نبدون علم حسين ان دغالك ايدن ايتوبيا افكروكو لوغو داراي وحانو اركا ان شاء الله تعالى وحا الهيان كرجينيني و الهي نو استوديو ديجي وحا وين بريدا الله لا بريو وحا ليري سدح بي مقتا mid soo digdigta adoo arkaya mid ma taqana ku daahdo waxyaabo ka inta lagaaga dafciyo iyo mid aqri lagu digdigo hadda anagu arkayna saqiir iyo kamir bariyadii ilaahay aan barinay oo fahmayna ayaa ilaahay noo soo dejiyay alxamdulillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar ayaan leeyahay abdullahi ahmed faarax kufridid oo kamid ah nabadoonada soomaaliyeed ayaa kamid aha dadkii ka aragtida dhiibtay weerarka saaka lagu leeyay ciidamada ethiopia ee ka dhacay gobolka bakool waxa uuna fariin u diray ethiopia wanaag inaad nabad gashaan oo fiicnaataan oo aad adduunka wax ka sii jirtaan waxay waxad ku heli kartaan idinkoo diinta islaamka qaata waxaan idinku waaninayaa oo idan leeyahay diinta islaamka qaata muslimiintana soomaaliya iyo muslimiinta oo dhanna dagaalka ka daaya cid kale hadda ay ama nabcaada ama jacla ama jacayl ma jira ama nabcaada meeshaad rabtaan kaalinta rabtaan kaga jira laakiin maanta muslimka soomaaliya damac damiyo dalkooda damac dambo aad ka yeelan kartaan aslan ma jiro wuu dhammaaday damiciinnii maantay hogaan adag baa idan haya oo ilaahay soomaaliya u soo saaray axmed guraygii labaad baan idinkugu bishaaraynayaa inuu soo baxay aan qalbigiina kaga nicinayaa rajadinuna sidaasi ku baabaaday waxaad ku noolaan kartaan dalad qabsataan iyo dad soomaaliyeed dhibaato u geysataan oo dambe iska dhaafa aad ku hamidaane waxa weeye inaad muslimtaan keliya oo diinta islaamka qaadataan baad ku noolaan kadhaa ethiopia intaasan oranayaa horta dagaalka saaka ka dhacay gobolka bakool ee xarakada shabaab mujahidiin ay sheegtay inay ku dishay 167 askari oo ethiopian ah waxa uu dharbaxyo kulul ku yahay ciidamada sheeye ee dalka soomaaliya duulaan ku jooga iyo maamulada soomaalida ah ee la shaqeeya kuwaas oo ethiopiaanka naf bidayay dagaalada isdaba jooga ah oo ay la kulmayaan shisheeyaha ayaa muujinaya in uu mugdi sii gelayo masiirka ciidanka ATMIS ka hor inta aysan Soomaaliya ka bixin. Cabdi Fataax Maxamed Qaasim ayaa ka waramaya. Runtii weerarkan wuu ka duwan yahay weeraradii hore saan horey u sheegnay. Marka koobaad waa weerar go'aamin doona masiirka ciidanka la yiraahdo ATMIS. Saad la socotid AMISOM markii ay dagaalka ku fashilantay magacii ayaa laga bedelay, kadibna waxaa la qaatay magaca ATMIS si markaasi loogu diyaariyo inay baxaan iyo inay ku baxaan magac dhaawac badan iyo jab fara badan aanu ka muuqan ka magac ahaan, micnaha ciidanku waa ciidankii. Marka isla magacii ATMISna waa looga dabeeyey mid ciidamadan shisheeye. Waxaad la socotaa weerarada siday isugu dhadhow yihiin. Waxaa dhacay markii ATMIS loo bedelay ceelbarf ayaa dhacay. Waxaa ku xigay weerarkii kale isna lagu qaaday Janaale ciidanka Uganda joogay. Waxaa kaloo dhacay weerarkii weynaa ee ka dhacay Buulamareer. Waxaa kale oo xigay weerarkan saaka ciidamada Ethiopianka lagu qaaday gobolka Bakool. Xataa manaadiqda juqraafi istaraatiijiyan sida u kala duwan yihiin waa dareemi kartaa, micnaha meelo kala duwan oo ciidamadu ay tawaqici karaan oo ay filaysan karaan ma ahan. Marka ciidamada ATMIS runtii waxaa loo diyaariyey inay wadanka ka baxaan iyaga oo dhib badan uu gaaray fashilkii ay ka cararayeen iyo magacii AMISOM ay ka cararayeen. Runtii waxaa ka sumcad xun xilligan hadda la joogo magaca ATMIS ayaa ka sumcad xun. Taas waxaa marka sii dheer bishan hadda lagu guda jiro waxaa la doonayaa in la bixiyo ciidan. ciidan ka tirsan kuwa ATMIS ayaa la bixinaya oo waxay kulan ka dhacay xalana ku sheegeen in 3,000 oo askari la bixinayo marka eeg ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab waxay yiraahdeen way soo xogaysanayaan waxaaba ay tusaale u soo qaateen waxa kamid mu'askarkii Rabci ibn Aamir ayaa kamid ahaa waxay yiraahdeen xariiqada tababarka ciidamada shabaab si isdaba joog ayaa looga soo baxaya marka waxaad ku dartaa ATMISna waxa ku socda bixitaan taas marka waxay keenaysa ama ay muujinaysa in wax dheelitirnaan aysan jirin ciidankii shisheeyay ay sii baxayaan mujaahidiinta ay sii xoogaysanayaan masiirkoodana ma aragtay uu halis ku jiro oo meel ma aragtay aan sahlanayn uu ku dambeyn karayo weerarkan waxa in la isdultaago mudan ama la xusuusto mudan kelimada hadda ugu dambeysa ee ka soo baxday hoggaanka xarakada mujaahidiinta shabaab ee uu jeediyay Sheekh Mahad Warsame Abu Cabdiraxmaan wuxuu sheegay waxaad ku farxdan ayaad maqli doontaan ayuu yiri sheekha runtii dad kamida falanqeeyayaasha isla habeenkaas waxay soo qorayeen oo ay dhahayeen Ashabaab ma ahan dawladda federaalka oo kale Xasan Sheekh oo kale ma ahan wixii ay sheegaan way ka dhabeeyaan waxay yiraahdeen iyagoo ka soo horjeeday waliba xarakada mujaahidiinta Ashabaab waxay yiraahdeen waa in la taxadaraa marka amniga waa in laga taxadaraa magaalada Muqdisho amaankeedu waa in la adkeeya talooyinkaas ayay bixiyeen dabcan bulshadana aad bay ugu dhagtaagayeen maadaama sheekhu uu sheegay in dadku ay maqli doonaan wax ay ku farxaan marka la isku soo xoriyo marka weerarkan waxa uu ka mid noqon doonaa weerarada go'aaminaya ciidamada ma aragtay ATMIS masiirkooda intaas waxa sii dheer ciidamada saaka la galay ee Itoobiyaanka si ahaan Xasan Sheekh rajo ayuu ka qabay maadaama ay yihiin ciidan daris la ah Soomaaliya xuduud beenaadka mataqaana ka soo talaaba Xasan wuxuu ka dalbanayay isan hore u sheegnay ciidamo in loo kaalmeeyo inuu san iska dhicin karin xarakada mujaahidiinta Ashabaab waliba si cad shalay aadan madooba ayaa yiriba ma iska dhicin karno waa in garabna la siiyo oo si cad ayuu u sheegay gudoomiyaha baarlamaanka marka Itoobiya hadii Xasan Sheekh ay lacal xataa damacdo ama ay damci lahayd inay u gurmato oo warkiisa ay qaadato oo dhiig ay u horto waxa ay keentahay waa ciidan ma aragtay 10,000 ah 30,000 20,000 10,000 oo askari marka waxaad is weydiisaa Itoobiya hadda imisa ciidan ayaa ka jooga Soomaaliya hadii la tiriyo degmooyinka Soomaaliya cadad ma lahan aad bay u badan yihiin diinsoor bako baay bakool marka la fiiriyo baydhab tuulooyinka qaar ay joogan degmooyinka qaar ay joogan hiiraan ay joogan galgaduud ay joogan 100,000 oo askari in ka badan ayaa ka joogta oo isku gurmin la oo sahayda isgaarsiin la oo dhaawacooda iyo dhimashadooda uu joogto yahay weerarada habeenka lagu qaaday ay isdaba joog yihiin maxay marka soo kordhin karaan hadii xataa isku daydo Itoobiya ama Xasan Sheekh ay codsigiisa yeelan ama uu dhaqaale siiyo 100,000 ee askari ayaa hadda waxaa loo leeyahay saadkii iyo dhaawacyadii in la maareeyo meedadkii in la qaado in hubkii iyo rasaastii iyo gurmadkii iyo wuxuudii in loo dhameystiro ayaa la leeyahay marka runtii musiibo aan caadi ahayn ayaa ciidamada shisheeye ku haysta wadanka Soomaaliya waa tahay qaybaha dambe ee barnaamij wareedkeena ayaan ku sii dhownahay maxaad ka taqaanaa dhageysta qaar ka mid ah weeraradii ugu caansanaa ee Itoobiyaanka lagu laayay kana dhacay Soomaaliya wariyeena Salmaan ayaa markale inoo soo jeedinaya ciidanka Itoobiya waxay ka mid yihiin ciidamada shisheeyaha ee ku soo duulay Soomaaliya kuwaasoo la kulmaya weerar joogto ah oo uga imaanaya ee dhanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo kaashanaysa ee ummada muslimka ah Soomaaliyeed hadii aan ka hadalno weeraradii ugu waaweynaa ciidanka Itoobiya ee Soomaaliya ay kula kulmeen waxaad la socotaa inay jiraan silsilado weerar ah oo isugu jira kamaayn iyo kuwa toos ah iyo qaraxyo xoogan kuwaas oo khasaare culus lagu gaarsiiyay ciidanka xabashida Itoobiya weeraradii ugu waaweynaa ee taariikhda galay waxaa ka mid ahaa dagaalkii Cusla ee Iidaale kaasoo dhacay sanadkii 1427 Hijriyada oo waafaqsan sanadkii 2006 dagaaladaas oo ay u dhamaayeen inta badan ummada Soomaaliyeed waxaa jab xoogan lagu gaarsiiyay ciidanka xabashida Itoobiya boqolaal askari ayaana la xaqiijiyay in dagaaladaasi ay ku dhinteen halka kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen weerarada aadka loo xusuusto ee ciidanka Itoobiya Soomaaliya lagula beegsaday waxaa sidoo kale ka mid ah weerar dhabagal ah oo ka dhacay meel u dhow magaalada Buur Hakaba ee gobolka Bay kaasoo dhacay markii ay taariikhdu ahayd 12-ka bisha shanaad 1440 Hijriyada dagaalka oo ku bilowday qaraxyo waaweyn ayaa noqday mid xasmin ah ciidanka Itoobiya ayaana gacanta loola tagay muddo kooban kadibna waxay mujaahidiinta u suura gashay inay gacanta ku dhigaan ee goobta lagu dagaalamay in ka badan 57 askari oo Itoobiyaan ah ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay dagaalkan kuwaasoo ay ku jiraan saraakiil Itoobiyaan ah dabcan sidaad xusuusato muassasada warbaahineed ee Al-Kataib ayaana baahisay film documentary ah oo lagu soo bandhigayo qaabka uu dhacay dagaalkaas iyo khasaaraha culus ee la gaarsiiyay ciidanka Itoobiya كن أفر بقول صدني لحدي هجرية عدمه بيسن أو كترسن حركة مجاهدين تأل الشباب أي كمين أولي جاي عيدا إثوبيان أه أو كسفريي ودد حريرسا مقدشية بيدابو كمين كا أو سيقار أه وقاد عاي ميل أولو ديغان كجامعو أي سعودي مال محرير أه وحانا إنت لا حقيقي لغو دلي إنك بدن سقاشن أسكري أو إثوبيان أه هل كتبنان قواريد دقالك أهنا لغو قبي عمليه استشهادية اه او لغو بيكسدي عيد ما كسو غرمدي دنكا بور هكبا او دعدي اي مالينكي لباد اي كمينكا ايا وحا ايانا كود انتي انك بدن صدن اسكري او اثوبيان اه هالك لغو قبي قواري دقال او دورا تاسو كدقان ان ودرتا اي خسارها عيدنكا اثوبيا كوغاري اي دقالكي جميعو اي كبادن تهي اي انك بدن بغولي لباتن اسكري لباتنكي ذو الحجة كن أفر بقول أفرتن إسدح ذه هجرية عيدما أدوه بيسن أو كترسن حركة مجاهدين تال الشباب أيا وار العلسكو قاذي ديغان كآتو إي قبل كبقول هل كاسن أو حالبو واري أسكرت الليو بوليس أو أن حبشيدا وحبذن إي كدوانين إنك بدن سديتن يتضبأ أسكري أو كترسن عيدن كالليو بوليس أيا لحقيقي إن دقال كان لغو دلي كود محرم كن أفر بقول أفرتن إسدح ذه هجرية عيدما ذا حركة مجاهدين تال الشباب وحي مركة لو وار علسكو قاذين عيدن كالليو بوليس إي جوغا آتو وارك أو لغودها فري عمليد استشهادية هنا وحال لغود لي إنك بدن بقول أسكري أو ليو بوليس آه ودرت لبدن وارر مالمو أو كليا يودي حيسي أيانا كدغان كدواد لبب بقول أو أسكري أو عيدن كالليو بوليس كترسن وحد لسوعة عيدن كالليو بوليس إني كمديهين دادك أو أقدام آه أما عيدن كحبشيدا كوى اللشاقية مرر بدن أينا قبوت فلاح حنون بدن كجيستين جدها الصومالية يحيطا رولك الصومالي قلبات كجرا قميسي حبشيدا إثوبيا marka laga soo tago weeraradan waaweyn aan soo sheegnay qarkood waxa jira silsilado weerar ah oo joogto ah oo marar badan ay la kulmeen ciidanka Ethiopia wulina ay la kulmayaan waxa kamida dagaal cusla oo ka dhacay magaalada Halgan ee gobolka Hiiraan kaas oo isna lagu dilay ciidamada xabashiga Ethiopian oo aad u fara badan marka weerarada gudaha Soomaaliya ku beegsanaya ciidanka xabashiga Ethiopia aad ay u badan yihiin khasaare culus ayana lagu gaarsiyay dabcan waxay imtidaad u yihiin macaarigtii faasilada ahayd ee dhulkan hore ugu dhaxmaray awyaashin iyo dadkii xabashida ama nasaarada xabashida ee dhulkan geeska Afrika qayb ka mid ah ku nool gunta iyo gabagabada barnaamijka wareedkeena inu maanta ku falanqeynayna weerarkii rub dhur ayaan isla soo gaarnay qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ayaa aragtay ka dhiibtay dagaalkii lagu kala baxay ee maanta ka dhacay wilayada Bakool Maxamed Ciise ayaa soo jeedinaya dagaalkii xoogana ee saaka lagu laayay boqolaal ka tirsan ciidamada xabashida Ethiopia lagana furtay hub iyo gaadiid isla markaana laga qabtay maxaabiis dagaal ee ka dhacay wilayada Islaamiga ah ee Bakool ayaa waxa ka soo aragtay dhibtay dhageystayaasha idaacad Islaamiga ah ee Al-Furqaan ee ka qayb galay barnaamijka tabinta ee ka baxay idaacada xilliyada ee jiraan weerarada waaweyn ee lagu qaado saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka qaar ka mid ah dhageystayaasha ayaa si aad ah u soo dhaweeyay iyagoon u duceeyay mujaahidiinta guusha Allah ugu mahadceliyay runahaantii anigu aad baan lagu farxay inkastoo Itoobiyaanka iyo Soomaalida muslimiinta dadka muslimiinta ka dhexeeda adoo sooyi oo soo jireen ah isla markaana qof waliba maanta soo qaangaaray uu garan karo adoo sooyada ee ka dhexeeda Itoobiya iyo muslimiinta ilaahayna waxaan ka rajaynaa in ayada dhan laga dhigo mid jabtay iyo mid jiisa oo ayada dhan baab ah laga dhigo oo ayada dhan la xibir laga dhigo oo insha Allah alfi sababo iyo meesha ay ku faane insha Allah raayaha tawxiidka laga taago ayaan rajaynaya oo Ethiopia anagu adoonayda taana laga dhigata laakiin in amaga adoonsano aan ku rajo weynaa bismillaahi kariim waxaan leeyahay walaalahay askarista samra dhawaan ay ahayd markii ciidamada ka tirsan kuwa Ethiopia qaraxay ee kamayna lagu baxsaday qayb ka mid ah gobolka Bakool mahadsanid maxamed ciise barnaamijka wareedkeena intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa